Εγώ θαυμάζω τον Τσίπρα. Νομιντούστριο, della fabbrica del lustro e degli eccessi, dove colpi bassi sono ammessi, stressi annessi concessi. Basta, torna Catalessi. Εγώ θαυμάζω τον Τσίπρα. Όλοι μας. Μόνο ο Βασίλης Λεβέντης θαυμάζει τον Τσίπρα. Υπάρχει Έλληνας πολίτης. Λάθος. Υπάρχει πολίτης στον κόσμο ολόκληρο που δεν θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα. Για πολλούς λόγους. Νομίζω θαυμάζουμε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα. Βρέθηκε ένας δημοσίος να το εκφράσει. Ο Βασίλης Λεβέντης. Πολύ καλά κάνει. Υπογράφουμε όλοι αυτόν τον θαυμασμό. Εμείς εδώ για πολλούς λόγους. Δύο-τρεις από αυτούς είναι ότι έχει ένα πολύ καλό μνημόνιο, το έφερε στην Ελλάδα, ενώ δεν θα το έφερνε. Το εφαρμόζει μια χαρά, πιάνει τους πάντες, είναι καλύτερο από τα προηγούμενα, έρχεται και προστίθεται πάνω στα προηγούμενα, οπότε δημιουργεί μια πολύ καλή κατάσταση για τους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό και μόνο το λόγο θαυμάζουμε και εμείς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Βασίλης Λεβέντης όμως έχει τους δικούς του ειδικούς λόγους που θαυμάζει τον Πρωθυπουργό. Αλλά εδώ υπάρχει ένα, κατηγορούν όλες οι πτέρυγες της Βουλής στο ΣΥΡΙΖΑ ότι κόβει από τους αγρότες τους πολύ φτωχούς, κόβει από τους ελεύθερους επαγγελματίες τους νέους, ότι όλα τα ξεπουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ που τα λέμε, ξεπουλιώνται τα πάντα. Εγώ θαυμάζω τον Τσίπρα. Τον θαυμάζω που το κάνει. Τον θαυμάζω που το κάνει. Τι ακριβώς μας κατηγορείτε γι' αυτό και για το ταμείο? Τα παλιά του Πασόκ, όταν ο υπουργός που ήταν αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Ήταν εποπτευόμενος. Μπράβο! Το πέτυχε. Εποπτευόμενο είναι η λέξη. Είναι ο τσακαλώτος αυτό στο τέλος. Και πριν ήταν ο Λεβέντης που μας είπε για ποιους ακριβώς λόγους θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά σύμπτωση για τους ίδιους λόγους τον θαυμάζει ο Ντάισεμπλουμ, ο Σόιμπλε και η Μέρκελ. Γιατί και αυτοί, εκτός από όλους εμάς, θαυμάζουν πολύ τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω περισσότερο και από τους προηγούμενους, γιατί τους κάνει τις δουλειές που δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε να τις κάνει κάποιος Έλληνας πρωθυπουργός. Το έχουν δηλώσει και δημοσίως, δεν είναι δικά μας. Δικές μας εκτιμήσεις αυτά. Θυμόμαστε τα συγχαρητήρια του Ντάισεμπλουμ και τα πολύ καλά λόγια από ένα σημείο και μετά του Σόιμπλε. Με ποιους είναι όλοι αυτοί? Με αυτούς. Αλλά ο Κατρούγκαλος ειδικά είναι με τους εργαζόμενους. Το είπε ο ίδιος έτσι ακριβώς όπως θα το ακούσετε τώρα. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγκρουση. Το δυνάμενο του νεοφιλελευθερισμού με τις δυνάμεις της κοινωνικής Ευρώπης. Εμείς σε αυτή τη σύγκρουση είμαστε με τον κόσμο της εργασίας. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Είμαστε με τον κόσμο της εργασίας. Είμαστε με τον κόσμο της εργασίας. Επειδή δεν μας κατάτε και δεν μας κατά κι άλλοι, γι' αυτό σου έχει πιάτσε δυο. Είμαστε με τον κόσμο της εργασίας. Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη των αδυνάτων. Για δουλειά είμαστε μεγάλοι, δεν μας παίρνουνε, για σύνταξη είμαστε μικροί. Ακριβώς για αυτό το λόγο προσπαθούμε στην Ευρώπη να διαμορφώσουμε αυτό το μέτωπο με τη σοσιαλδημοκρατία που θα ανατρέψει τη μέχρι τώρα στρατηγική πρόσδεσή της στο άρμα του νεοφιλελευθερισμού. Η σοσιαλδημοκρατία θα ανατρέψει τον νεοφιλελευθερισμό. Μα αφού η σοσιαλδημοκρατία είναι ο νεοφιλελευθερισμός, είναι άλλη μια έκφανση του νεοφιλελευθερισμού. Δεν υπάρχουν διαφορές, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Αρκεί κανείς να δει τη σοσιαλδημοκρατία όπου εφαρμόζεται, όπως εφαρμόζεται, τα κόμματα τα σοσιαλδημοκρατικά όπου έχουν εφαρμοστεί δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα. Όλοι μαζί εφαρμόζουν την ίδια συνταγή, την ίδια ανάπτυξη, την ίδια πορεία προς την ανάπτυξη, τους ίδιους δείκτες λαμβάνουν υπόψη τους, το ίδιο σκύψιμο στις αγορές, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται πολιτικά. Έχει έρθει και μια ανακοίνωση, αφού ακούσαμε αυτό για τον κύριο Κατρούγκαλο, ότι είναι με τον κόσμο της εργασίας, μεγάλη χαρά για την εργασία. Έχετε μάθει για το Συμβούλιο της Επικρατείας που θα συζητούσε σήμερα το θέμα των αδειών. Ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει το εξής. Εν ώψη του κλίματος το οποίο επιχειρείται να διαμορφωθεί τις τελευταίες ιδίως ημέρες από δημόσιες τοποθετήσεις και εκδηλώσεις ως προς την έκβαση της διασκέψεως της ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας 5 Γενικές για τις εκκρεμείς ενώπιον του δικαστηρίου υποθέσεις των τηλεοπτικών αδειών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι πρέπει να ματαιωθεί η προγραμματιστήσα για σήμερα διάσκεψη επί των υποθέσεων αυτών. Απέμπε, η είδηση μόλις ήρθε. Είναι η επίσημη, υπήρχε η πληροφορία των δημοσιογράφων με αυτήν την είδηση και με αυτό τη φρασεολογία. Επισφραγίζεται η ματέωση διάσκεψης, η ματέωση της διάσκεψης. Χωρίς κανείς να ξέρει τι ακριβώς έγινε εκεί, λέγονται διάφορα, πλακώθηκαν μάλλον. Η δικαιοσύνη δεν είναι και τόσο τυφλή, προσπαθεί να δει με το ένα μάτι, βγάζει λίγο το ύφασμα εκεί που καλύπτει τα μάτια της. Δύσκολες υποθέσεις. Το θέμα και δύσκολες εποχές. Το θέμα των καναλιών είναι λίγο άγριο. Όποιος ασχολείται με αυτό έρχεται στα κάγκελα. Το έπαθαν και οι δικαστές λίγο πριν. Να συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας, αφού ο Κατρούγκαλος είναι με τον κόσμο της εργασίας. Αυτό χαροποιεί ιδιαίτερος τον κόσμο της εργασίας. Δεν είναι και πολύ μεγάλος κόσμος, γιατί μεγαλύτερος είναι ο κόσμος της ανεργίας, για την οποία επίσης είναι ο Κατρούγκαλος υπεύθυνος. Αλλά μην το συζητήσουμε και αυτό τώρα. Πάμε να ρίξουμε ένα φύλλο σικής, όχι έτσι, αλλιώς, όπως το περιγράφει ο Τσακαλώτος. Λοιπόν, αυτό το ταμείο δεν υπάρχει επιτροπία, δεν υπάρχει υποθήκευση όλης της περιουσίας και να καταλάβετε ότι δεν είναι σικοφιλή, δεν είναι σικοφιλή, φίλος σικής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Meglio uno stato di trans che tran tran di troppi transiti. La terra pare una tela di Kandinsky Vasili. Δεν είναι σικοφιλή. Γι' αυτό σε έχει πιάσει ο δυο. Προκρετήσει respirando ossidi, tossici, ordini, pizzi che dopo un dì sono fossili. Για δουλειά είμαστε μεγάλοι, δεν μας παίρνουνε. Για σύνταξη είμαστε μικροί. Αυτός ο κύριος τώρα εδώ στο τέλος που το διατυπώνει τόσο ωραία, διατυπώνει όλη την κατάσταση της νεοφιλελεύθερης ανάπτυξης, είτε την υπηρετούν νεοφιλελεύθερα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, είτε την υπηρετούν νεοφιλελεύθερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι από ένα ρεπορτάζ για τους οικοδόμους που είδα σε κάποια από τα κανάλια τις προηγούμενες μέρες και το διατύπωνε πάρα πολύ ωραία. Το σικοφιλής λοιπόν, ή το φιλοσικής, όπως το λέει ο Τσακαλώτος, να ακούσουμε, το έχετε αγαπήσει από χτες που το είπε, το copy-paste του Πολάκη. Και επειδή από ό,τι βλέπω και εσείς αλλά και η πρόεδρός σας κάνει copy-paste της ανακοινώσεις της Ποεδίν, κάνει copy-paste της ανακοινώσεις της Ποεδίν. Επειδή δεν μας κρατάτε και δεν μας κρατάει κι άλλοι, γι' αυτό σε έχει πιάσει δυο. Και αυτός είναι Πολάκης, πάλι από τη χθεσινή Βουλή. Είναι ο τρόπος που εκφράζεται ο πολιτικός άνδρας. Με την κοσμιότητα που αρμόζει σε έναν πολιτικό άνδρα, σε έναν αριστερό που αντιλαμβάνεται, έχει και μόρφωση βέβαια, γιατί αριστερός δεν γίνεσαι έτσι. Πρέπει να έχεις διαβάσει και 2-3 βιβλία για να καταλάβεις τις διαφορές. Γιατί δεν είσαι από την άλλη πλευρά και για να επιλέξεις. Δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακούσαμε τα δύο best του Πολάκη έτσι όπως τα είπε χτες στην Βουλή. Ο Τσακαλώτος από την άλλη, να ξαναγυρίσουμε χωρίς Αρδάμ τώρα, ζητάει από τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, από όλους εσάς που ψηφίσατε και στηρίζετε και είστε και πάρα πολύ και πολύ σωστά, γιατί ένας αριστερός αν δεν στηρίξει την αριστερή του κυβέρνηση, τι θα στηρίξει. Ο Τσακαλώτος λοιπόν ζητάει από όλους εσάς να είστε υπερήφανοι. Εγώ, ξέρεις Αντώνη, έχω χωρίσει κατά κάποιο τρόπο την πολιτική της κυβέρνησης σε τρεις κουβάδες. Ο ένας είναι αυτά που έχουμε συμφωνήσει και πρέπει να τα κάνουμε γρήγορα. Μερικά πράγματα. Ο δεύτερος κουβάς είναι αυτά που είναι υποδιαπραγμάτευση. Και ο τρίτος κουβάς είναι αυτά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και εμείς έτσι κι αλλιώς. Που θέλουμε το 2018 κάποιος στη Γερμανία, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιταλία, στον πύργο να είναι περήφανος για μια κυβέρνηση αριστεράς ότι έκανε τους συμβασμούς του, αλλά συγχρόνως είναι περήφανος ή περήφανη ότι κάναμε αυτό για την πρωτοβάθμια υγεία ή κάναμε αυτό για την παιδεία ή κάναμε κάτι για τα δικαιώματα, για τον πολιτισμό. Να είναι περήφανος για μια κυβέρνηση αριστεράς ότι έκανε τους συμβασμούς του. Πρέπει εδώ τώρα να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Τι σημαίνει συμβιβασμός? Βέβαια και κυβέρνηση αριστεράς, αλλά αυτό το έχουμε ψηλολύσει. Πρέπει να συζητήσουμε τι σημαίνει συμβιβασμός και αν όλο αυτό που έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο, είναι συμβιβασμός. Γιατί η λογική και η ιστορία λέει ότι δεν είναι συμβιβασμός από ιδέες που έχεις, είναι άλλες ιδέες. Εντελώς άλλες ιδέες, διαφορετικές. Αντίθετες ιδέες από αυτές που είχες. Συμβιβασμός σημαίνει στο ίδιο πλαίσιο, προσωρινά, για λόγους τακτικής, μια υποχώρηση. Όταν λες δεν θα έχω μνημόνιο και φέρνεις μνημόνιο, δεν θεωρείται αυτό συμβιβασμός. Γι' αυτό πρέπει να ξαναδούμε λίγο τις έννοιες των λέξεων, νομίζω είναι αναγκαίο. Μέχρι τότε να πάμε σε μια άλλη λέξη, να μάθουμε, δεν είναι λέξη ακριβώς, τι ακριβώς σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ, μας το λέει ο πρόεδρος. Και το τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες. Απολύσεις, απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους. Γι' αυτό σε έχει πιάσει σε δυο. Και το τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες. Για δουλειά είμαστε μεγάλοι, δεν μας παίρνουνε. Για σύνταξη είμαστε μικροί. Ωραίο όλο αυτό. Και τι ακριβώς σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε, επειδή είπαμε να ξεκαθαρίσουμε κάποιες έννοιες και ο πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε να μας ξεκαθαρίσει τι ακριβώς σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καταλάβει κάτι, 1,5 χρόνο τώρα, αλλά είναι αλλιώς να το ακούσει επισήμως από τα πιο επίσημα χείλη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να του πείτε ό,τι θέλετε, τον καημό σας ή και άλλα. Έχουμε SMS, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, θα γράψετε ρία, θα αφήσετε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Δεχόμαστε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με κάποιες διαπιστώσεις, παρατηρήσεις, καταγραφές από τον Αλέξη Τσίπρα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Γιατί καλός πολίτης είναι ο κύριος Καλογρίτσας, που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Ο κύριος Καλογρίτσας, που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Γι' αυτό σε έχει πιάσει σε δυο. Πάντων χρημάτων μέτρο άνθρωπος. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Εγώ θαυμάζω τον Τσίπρα. Γι' αυτό σε έχει πιάσει σε δυο. Για δουλειά είμαστε μεγάλοι, δεν μας παίρνουνε. Για σύνταξη είμαστε μικροί. Γιατί καλός πολίτης είναι ο κύριος Καλογρίτσας, που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Μπράβο! Δεν είναι αλήθεια αυτό που όλο τον κατηγορείται ότι είναι ψεύτης και τον είπε και η ζωή ξεφτυλισμένο. Δεν είναι αλήθεια ότι ο καλός πολίτης είναι αυτός. Όχι επειδή είναι ο Καλογρίτσας, επειδή θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Καλός πολίτης είναι αυτός που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Δεν έχουμε απογοητευτεί. Υπάρχουν και άλλοι καλοί πολίτες που πάνε να φτιάξουν το ΣΥΡΙΖΑ TV. Το παλεύουν, δεν είναι και πολύ τούτοι εδώ ξύπνοι για να το στήσουν αμέσως, αλλά θα τους πάρει λίγο καιρό. Μάλλον τελικά θα φτιαχτεί το ΣΥΡΙΖΑ TV, γιατί χρειάζεται ένα αμυγό σατυρικό κανάλι. Έχουν σατυρικές εκπομπές όλα τα κανάλια, αλλά το αμυγό σατυρικό είναι νομίζω ανάγκη. Στέλιος Παπάς, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μπαμπάς του Νίκου του Παπά, μιλάει για τα επιτεύγματα στην οικονομία. Πάμε σε μια σωστή κατεύθυνση. Έχουμε σταθεροποιήσει την οικονομία, έχουμε διαμόρφωση πολύ σημαντικές εισπυρώσεις στο επίπεδο της Ευρώπης. Συγγνώμη, την οικονομία, κύριε Παπά, την έχετε σταθεροποιήσει? Ναι, την έχουμε σταθεροποιήσει. Πώς, με τα capital controls, με κλειστές τις τράπεζες, Αν δεν κάναμε τα capital control, ναι, όλοι εσείς οι φίλοι σας. Τα κάνατε ή ο Σόιμπλε. Ναι, εμείς τα κάναμε. Πείτε, ναι, ναι, ναι. Ο Σόιμπλε μας επέβαλε. Ακούστε, μην φωνάστε. Αποφασίστε. Δεν φωνάστε. Μην φωνάστε. Λοιπόν, αν δεν τα κάναμε, λοιπόν, όλα τα λεφτά θα τα είχατε πάρει έξω. Ενώ τώρα που είναι τα λεφτά, που τα κάνανε τα capital τελικά control, τα κάνανε οι ίδιοι. Ωραίες απόψεις γενικότερα για την οικονομία, έχει έρθει η ώρα του λαού. Γεια σου, ρε Αποστολή. Σε έπιασα με την πρώτη, δεν το πιστεύω. Τι σου φαίνονται οι γερμανοτσολιάδες με τις αριστερές μάσκες, πώς σου φαίνονται? Καλή, άξιος ο μισθός τους και ο ρόλος τους, θα πάνε καλά. Αληθεύουν οι πληροφορίες ότι το σύστημα σκέφτεται να διασπάσει, να διαλύσει, να εξαφανίσει τη Νέα Δημοκρατία? Δεν τη χρειάζεται πλέον? Μη με σκάς. Γιατί θα κάνει τη δουλειά καλύτερα και χωρίς να εξεγείρεται ο κόσμος? Μη με σκάς. Χαρακτηριστικό της κολοπηλάλας Νέας Δημοκρατίας είναι η δήλωση του Άδωνη. Του Άδωνη, τώρα επικαλούμε κι εγώ, τέλος πάντων, σούργελο κι εγώ, που λέει ότι αν βλέψει σκληρά ο Τσίπρας, σε ένα χρόνο θα ήμασταν εκεί που ήμασταν πριν 3 χρόνια. Το ακούς αυτό, αβανταδόρικο. Το πίσω σενάριο είναι ότι η κολοπηλάλα του είναι αυτή. Ότι μάλλον πλησιάζει αυτό. Σου λέει, μην γίνει καμιά μαλακία και έχει καμιά ανάπτυξη. Βλέπουν να αλλάζουν κάποιοι δείκτες. Σου λέει, μην γίνει καμιά μαλακία και φτάσουμε στην περίοδο Σαμαρά που θεωρούν ότι ήταν καλή. Την γάμψαμε. Εκεί έχουν μηδενιστεί πλήρως. Από τη δήλωση του Άδωνη το πίσω σενάριο κρατάμε. Το φαντάζεσαι όμως, να σου πω, ρε Αποστολή. Δηλαδή το 19 πότε θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, θα τον εκλέξει το σύστημα μέσω των προ... Κάτσε να έχει αντέξει από τότε. Θα λείπει δηλαδή ο Κυριάκος στο εξωτερικό, τύπης χρέη πρωθυπουργού, θα εκτελεί ο Άδωνης? Πάλι εξόριστο θα είναι ο Κυριάκος. Έλεος. Όταν θα λείπει στο εξωτερικό για ταξίδια. Α, για ταξίδια, ναι, ναι. Για ταξίδια. Χρέη θα εκτελεί ο Άδωνης, χρέη πρωθυπουργού. Για σκέψου το πριν φτάσουμε εκεί. Να σε ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει ίσως. Δημιουργήθηκε ο ΕΑΜ, πήρανε τα όπλα, πήγανε και πολεμήσαν, έτσι. Προφανώς χύθηκε και αίμα. Μετά στην Οκτωβριανή Επανάσταση πάλι πήρανε τα όπλα, πάλι χύθηκε αίμα. Σωστά. Ναι. Βλέπεις κάτι τέτοιο τώρα που εγώ δεν το βλέπω? Το αίμα περιμένεις, καημένη μου κι εσύ, ε. Αίμα, αγάπη μου, χύνεται καθημερινά στα σπίτια. Το ότι δεν το βλέπεις είναι το πρόβλημά σου αυτή τη στιγμή? Βρε καραγκιοζάκο, αυτοί ανέβα κατέβα τη στοδίου, στο τέλος θα τους βάλουν οι αστυνομικοί να παίρνουν και σάντους από εκείνο το άσπρο το φορτηγάκι που τρώνε μπάτσι. Άμα θέλουν να κάνουν επανάσταση, ας κάνουν κανονικά, όχι ημιτασιόν. Εσύ τι θέση έχεις όλο αυτό που απαιτείς από κάποιους άλλους να κάνουν την επανάσταση? Δηλαδή έχεις λίγο τη λογική του σκλάβου, δεν θέλω να σε ταράξω, που περιμένεις να έρθει ο Σωτήρας να σε σώσει. Αυτό το τηλεοπτικό, το τρέιλερ που βγάλατε, μπορείς να το βάλεις και στη ραδιοφωνική ελληνοφρένεια? Είναι ότι πιο τέλειο έχετε κάνει όσα χρόνια σας ακούω. Γιατί? Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ εύστοχο, έξυπνο και αντικειμενικότατο. Αλλά πραγματικά φοβερό. Έχω μια απορία. Η απορία ξέρει ποια πρέπει να είναι σήμερα. Εάν υπήρχε το ΕΑΜ, θα ήμασταν Μονακό ή όχι? Αυτή είναι η απορία σημερινή. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Όχι, όχι, άλλο, άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω. Τι γνώμη σου, τη Σιριζέα τη βάζεις στον ίδιο επίπεδο με τη Λουκά και τη Νεολουκά? Είναι ίδιες είναι, τι εννοείς? Επειδή λένε άλλα πράγματα, ίδιες είναι. Στο ίδιο επίπεδο δεν είναι, ρε παιδί. Ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή τι σου λέει, ρε μαλάκα, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Κάτι παίρνουν, τι παίρνουν, ρε παιδί, μας το δώσουν και σε εμάς. Παιδί μου, η μένη είναι μουτζαχεντίν της Εκκλησίας, η άλλη μουτζαχεντίν του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγκρουση. Το δυνάμενο του νεοφιλελευθερισμού με τις δυνάμεις της κοινωνικής Ευρώπης. Εμείς σε αυτή τη σύγκρουση είμαστε με τον κόσμο της εργασίας. Μπράβο! Φανταστείτε να ήταν και με τις δυνάμεις και με τον κόσμο του νεοφιλελευθερισμού τι είχε να γίνει. Εδώ είναι με την εργασία και φέρνει όλα αυτά και θα φέρει στο εργασιακό που έρχεται εντός των προσεχών ημερών θέματα διάφορα. Πού να ήταν και με τους άλλους. Τα είπα αυτά, κανονικά δεν τα έχουμε μοντάρει, δεν χρειάζονται μοντάζ. Ο Κατρούγκαλος είναι από τους λίγους συνεργάτες μας που τα λέει έτσι κανονικά, αβίαστα και δίνει υλικό όποτε μιλάει. Αλλά έκανε και αυτοκριτική προχτές, χτες που είχε βγει σε πρωινό παράθυρο. Ο κοινοβουλευτισμός βασίζεται στην κριτική ανταλλαγή επιχειρημάτων. Σκοτώνεται από το ψέμα. Το ψέμα όμως, ξέρετε, δεν πηγαίνει μακριά, κοντά ποδάρια έχει. Το έλεγε προφανώς για την κυβέρνησή του και για τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή και μέσα από την αίθουσα της Βουλής έχουν υποθεί πάρα πολλά ψέματα. Ήταν μια στιγμή αυτοκριτικής που μόνο ένας γνήσιος αριστερός μπορεί να την κάνει αυτήν την, και να δημιουργήσει αυτήν την στιγμή. Αφού είπε αυτά, είπε και τα άλλα. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση έχει δύο χαρακτηριστικά. Της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτή. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε. Ανατρίχιασε. Και κάποιος που είναι υπερήφανος για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Γιατί μέχρι τώρα όλοι αυτοί για τους οποίους έγινε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι, εργοδότες, δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι. Υπάρχει όμως ένας που είναι ευχαριστημένος και υπερήφανος για αυτήν την μεταρρύθμιση και δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Υπουργό που την εμπνεύστηκε, την έφερε στη Βουλή, την ψήφισε και τώρα είναι νόμος Κατρούγκαλου, λαός μέρος Βου. Έχω στη συγχωρεμένη γιαγιά μου έχει φυλάξει κάτι ψηφοδέλτια του Πασόκ, δεκαετία του 90. Τέλεια. Άμα θέλει, να στα στείλω εσένα να τα διανέμεις εκεί στη Ριζέα και τέτοια. Να έχουν να ψηφίζουν ακόμα. Δεν γίνεται, μην ξέρω να βάλει την κα***λα τη Ριζέα. Μα τα κανένα, ρε. Μισό λεπτάκι, ρε παιδί μου. Δεν εκτιμούμε ότι είναι κάποιοι που βγαίνουν και το λένε ακόμα και δεν τρέπονται. Άσε με πέρα με την καθυστερημένη. Εγώ σου το λέω. Η γυναίκα είναι κομπλεξική, δεν τη δίνει σημασία ο άντρα τη και κάθεται και λέει μαπικέ στο ραδιόφωνο για να ασχοληθεί κανεί μαζί τη. Τόπο μα τα κανένα, η κα***λα. Προτιμώ χίλιε φορέ του δεξιού και του φασόκου παρά αυτό το σούργελο. Έλα μου, Ριχιονάτη, τι έγινε. Καλά. Τι καλά, ρε μαλάκα, τι βάζει πάλι για αιάμ και μαλάκες. Βλέπει να ξυπνάει κανένα. Όχι, αυτό με σιγουριά το βάζω. Λέω κοιμούνται, αφού κοιμούνται, α βάλουμε εμεί τώρα την ώρα που κοιμούνται, μα πάρουν και χαμπάρι. Την ώρα που κοιμούνται, να βάλουμε και κανένα αιάμ να γουστάρουμε μεταξύ μα. Τώρα που προσπαθούσα να μιλήσω, άκουσα και τη Σιριζέα, φίλε, γάμισε τα πελπισία. Ταιριάζει στην εκπομπή για το αιάμ, ταιριάζει η Σιριζέα. Ναι, ναι, ναι, μια χαρά. Βάλτε με το Μονακό, φίλε. Το τσόκαρο τι σου είπες, Κάσε. Η Σιριζέα, ε. Ναι, ναι. Αυτή τι, καλά, αυτή λέει ότι σας συχαίνεται. Γιατί άραγε σας παίρνει τηλέφωνο. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει, γιατί αντιλαμβάνεται από και που και τη μαλακία τη δικιά της. Καλά, εμείς είμαστε κολλημένοι, εντάξει, δεν έχει σωτηρία. Αλλά το ξέρεις, δεν κοροϊδεύω. Από την αρχή ξεκινάμε και λέμε είμαστε κολλημένοι. Όχι, το θέμα είναι το εξής, ότι η απλή λογική λέει ότι αφού κάποιον το συχαίνεσαι, τι τον παίρνει τηλέφωνο. Τι, δηλαδή, τι θέλει να αναπνεύσει, α το πούμε, τη συχασιά του, τέλος πάντων. Τώρα και στην πρώην κόμενα κάποια στιγμή την παίρνει τηλέφωνο για να κάνει ένα πισωγύρισμα. Τη συχαίνεσαι, ναι, είναι μαλακισμένη, τη βαρέθηκε. Μπορεί να σε έχει κερατώσει κιόλα, αλλά παίρνει εκεί κολλά. Τη χασιά δεν έχει λογική. Απλά στην κόμενα να ξέρει, το πιο ερωτεύσιμο είναι τη στιγμή που θα σου πει εκείνη σε συχαίνομαι και με τον τρόπο που θα σου το πει. Άμα το πει λίγο παικτικά με ένα ελαφρύ γελάκι, τύπου σε συχαίνομαι, ένα τέτοιο, είναι όμοιο με το σε θέλω. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η πλατυποδία τη. Αυτή πρέπει να έχει πλατυποδία, όχι μόνο στην πατούσα, αλλά και στον εγκέφαλο. Έλα. Έλα, τι. Τι κάνεις. Καλά, εσύ. Πώς έτσι μιλάς τόσες ώρες. Συμβαίνει αυτό καθημερινώς, 14 χρόνια τώρα. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό σε ενημερώνω εγώ. Τα συλληπιτήριά μου. Για ποιο λόγο. Για τα 14 χρόνια που σου συμβαίνει αυτό το κακό. Εντάξει, δεν πειράζει, τον τυλάρω, έχω μάθει. Είμαι σκληρός. Δεν είμαι σαν και εσάς. Το έχουμε καταλάβει, ναι, ότι ναι. Όλη η σκληράδα σου περνάει κάτω από τη φούστα. Είδες, όπου θα περάσει. Ζητάς βοήθεια και πήρα για να με βάλεις και εμένα μέσα στην ομάδα, να μην τα κάνεις όλα μόνος σου, να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Τέλεια, ποιοι είστε εσείς? Εμείς είμαστε καμιά δεκαριά άτομα. Επειδή ζητάς παιδιά όλα, όχι μόνος μου, μπουκάρετε κι εσείς. Σε πήρα ένα τηλέφωνο, μας δώσε ένα τηλέφωνο να βρεθούμε να έρθουμε να συναντηθούμε. Γκομενική είναι η φάση, τώρα το καταλάβω. Εσύ δεν λες ότι ρε παιδιά, τι θα γίνει να γαμίσουμε κι εμείς, γαμάτε γιατί χανόμαστε. Α! Να βοηθήσουμε, λέω. Στο κάλεσμα απάντησες. Βέβαια. Έλα, παιδί μου, γαμίσε μας. Ένα μπουκ δεν θα βρίσκαμε να μας γαμίσει επιτέλους. Θα οδηγηθεί η χώρα στη χρεοκοπία και θα ξεμπερδέψετε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη λαϊκή εντολή που είχε πάρει. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Τι χαρμόσυνο, δυσάρεστο γεγονότο. Είναι δυνατόν να έχουμε χρεοκοπία και να μην έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, να ξεμπερδέψουμε με το ΣΥΡΙΖΑ? Κάναμε τόσα χρόνια τα πάντα για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τώρα κάνει αυτός τα πάντα για να δώσει σε εμάς δουλειά. Οπότε τον θέλουμε εμείς εδώ τουλάχιστον το ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι δυσάρεστο γεγονότο, όχι ευχάριστο γεγονότο. Ρωτάτε για την τηλεόραση, βγαίνουμε τη Δευτέρα, 3 Οκτώβρη, Δευτέρα και Τρίτη, 10 παρα 10 το βράδυ, αμέσως μετά τη Μουρμούρα. Το πρώτο επεισόδιο είναι μεθαύριο Δευτέρα με τον Μπαλούρδο διευθυντή πια σε ένα κανάλι που δεν έχει άδεια, δεν έχει σημασία. Το φανταστικό κανάλι, το γνωστό φανταστικό κανάλι της Ελληνοφρένειας που συμπυκνώνει όλα τα κανάλια μαζί ή δεν είναι κανένα από τα κανάλια που γνωρίζουμε. Εκτός από όλα αυτά, έχουμε και άλλα θέματα σε αυτόν τον τόπο. Ψάχνουμε να βρούμε ένα κόμμα που να ταιριάζει σε όλους εμάς τους αριστερούς, όπως λέει ο Τσακαλώτος. Η δική μου άποψη είναι ότι η αριστερά παγκοσμίως δεν έχει βρει το σωστό μοντέλο κόμματος που αντιστοιχεί σε αυτή τη φάση του κινήματος, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα 20-30 χρόνια και άνθρωποι μετά από σένα και εμένα. Δεν το έχουμε βρει. Δεν έχουμε βρει, δηλαδή, ένα κόμμα που είναι ελκυστικό, ένα κόμμα που είναι αποτελεσματικό, που είναι δημοκρατικό, αλλά δεν το βαριέται ο κόσμος. Αυτό δεν το έχουμε βρει. Γιατί δεν αντιγράφουν τη Θάτσερ, το κόμμα της Θάτσερ, το κόμμα της Μέρκελ, που έχει κάποιο κόσμο, συσπηρώνει του Τραμπ στην Αμερική, της Χίλαρη, άντας, πάμε πιο αριστερά, πολύ αριστερά, της Χίλαρη. Υπάρχουν κόμματα, ανάλογα με το κίνημα κάθε χώρας, που μπορεί, νομίζω, η αριστερά παγκοσμίως, ότι υπάρχει και τέτοια, να αντιγράψει για να μπορέσει να έχει την σύνδεση και τη γείωση με την κοινωνία, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό λοιπόν το αριστερό κόμμα έχει χωρέσει ο Σπίρτζης, λογικό είναι, και σε αυριανό αριστερό κόμμα θα χωρέσει ο Σπίρτζης, όπως χώρεσε και στο παλιό αριστερό κόμμα ο Σπίρτζης. Να τους χαίρεται η Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, πώς λέγεται πλέον. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, για να μαθαίνετε, το ΠΑΣΟΚ του σήμερα με το ΠΑΣΟΚ του χθες, το ΠΑΣΟΚ της σοσιαλιστικής κατεύθυνσης με το ΠΑΣΟΚ της δεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού δεν έχει καμία σχέση. Έχω πέσει και κλαίω. Το παλιό μου ΠΑΣΟΚ της σοσιαλιστικής κατεύθυνσης που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Το ΠΑΣΟΚ του σήμερα με το ΠΑΣΟΚ του χθες δεν έχει καμία σχέση. Το παλιό μου ΠΑΣΟΚ της σοσιαλιστικής κατεύθυνσης το χαρίζω σε σένα να προσέχεις, κύριε Γεωργιάδη, γιατί μοιάζει σε μένα. Το ΠΑΣΟΚ του σήμερα με το ΠΑΣΟΚ του χθες. Αυτά, μεγάλες στιγμές. Γίναμε λιώμα. Το ΠΑΣΟΚ του σήμερα, το ΠΑΣΟΚ του χθες. Είναι τώρα Σιριζέος και κάνει συγκρίσεις με το παλιό καλό ΠΑΣΟΚ και με το τωρινό ΠΑΣΟΚ. Ωραίες στιγμές, εντελώς σουρεάλ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με ένα τραγούδι θα πάμε στις παραγγελιές αφιερώσεις. Το τραγουδάει ο Βασίλης Λεβέντης, ο γνωστός, έτσι όπως τον έχετε αναδείξει και καλπάζει στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα πάντα με όσα λέει ο ίδιος. Αν και οι εταιρείες τον πλαγιοκοπούν για να τον δωροδοκίσουν για να καλπάσει περισσότερο. Είναι ένα παλιό τραγούδι από ένα δισκάκι που είχε βγάλει. Στη μία πλευρά έχει τα παιδιά του Πειραιά, το έχουμε ξανακούσει. Στην άλλη πλευρά έχει αυτό που θα ακούσουμε τώρα με τίτλο «Να στολίσω μια φωλιά». Έχει ψηλά στον ουρανό στη μαγεμένη πουλιά φύτεψα αγαπούλα μου πανσέδες και ζυμπούλια για να στολίσω μια φωλιά να ζούμε εμείς και τα πουλιά για να στολίσω μια φωλιά. Να ζούμε εμείς και τα πουλιά. Κάθε πρωί αγάπη μου θα μας ξυπνούν τα ειδόνια και στα χρυσά μαλάκια σου θα παίζουν χελιδόνια για να στολίσω μια φωλιά. Τι ωραία φωνή, τι ωραίο τραγούδι, ωραία στίχη από μια άλλη εποχή. Είμαστε αναγκασμένοι να το πατήσουμε, να το τσαλαπατήσουμε για την ακρίβεια, γιατί πρέπει να σας πούμε γεια. Έχουμε τις παραγγελίες μας, πάνω στο μαγκαζίνο. Νίκος Τραβελάκης, γεια σας. Παραγγελιά για την άλλη Παρασκευή, για τώρα δεν προλαβαίνουμε. Πολύ επίκαιρο, θα πας YouTube και θα βρεις το Χατζηχρήστο, ταινία του 66, φως νερό τηλέφωνο οικόπεδα με δόσεις, και θα βάλεις από το τρίτο στο τέταρτο λεπτό. Και θα το συνδυάσεις με ό,τι θες εσύ. Κανείς δεν ζημιώθηκε αγοράζοντας γη. Ο κ. Καλογρίτσας, που θα έφτιαχνε

Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός Θησέα σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Μια παραγγελία για Παρασκευή, ρε φίλε. Το Τζακίρι Λάμπρο, το θυμάσαι, με τις ηλεκτρονικές κατασκευές. Εμείς λέει φτιάχνουμε ηλεκτρολογικές κατασκευές. Και τι λες εσύ? Για, άμα σας ζητήσω να μου φτιάξετε ένα μεταλλικό σοβρακάκι, θα μου το φτιάξετε? Ναι, χαίρετε. Γεια. Ήθελα να μιλήσω. Να το φωνάξω. Με τον Τζακίρι Λάμπρο. Πώς? Με τον κύριο Τζακίρι Λάμπρο θα ήθελα να μιλήσω. Με τα πατατάκια? Όχι. Ποιο Τζακίρι? Το Λάμπρο θέλετε ή τον Τσίπς? Με συγχωρείτε πάρα. Είναι ο αδερφός του ο ξένος. Συγγνώμη. Ο κύριος Τζακίρις Λάμπρος μας πήρε τηλέφωνο και μας ρώταγε για ιστούς. Ιστίν αράχνη είναι αυτός ο Τζακίρις που ζητάτε? Ταραντούλα. Αυτό που φωνάζουμε είναι το ψευδόνυμό του. Δεν ξέρω, κύριε, αν έχει ψευδόνυμο. Όχι. Εσείς τι πουλάτε? Εμείς κάνουμε μεταλλικές και ηλεκτρολογικές κατασκευές. Μάλιστα. Μας έδωσε ένα φαξ να στείλουμε μια προσφορά, αλλά επειδή θέλουμε κάποιο διευκρινίσει, δεν μας έδωσε το τηλέφωνο. Να σας πω, αν σας ζητήσω να μου φτιάξετε ένα μεταλλικό σοβρακάκι, τσίγκινο κάτι, τα φτιάχνετε? Θέλω να διαφυλάξω ότι πιο πολύτιμο έχω. Με συγχωρείτε. Σε σπίτι έχετε πάρει, κυρία μου, σας παρακαλώ. Σπίτι είναι εδώ πέρα και έχετε ενοχλήσει. Κοίτα, αυτό το τηλέφωνο μου δώσανε από τον Νότια, δεν μπορείτε να είστε ασθενείς. Άχι το διάλο. Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα, από η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μπερδευτεί. Την Παρασκευή, κάπου βάζαμε λίγο τον Άδωνη, γιατί είχε πει κάτι ωραίο για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ή τη στηρίζουν κτλ., επειδή είναι κλέφτες, ότι είναι και αυτός κλέφτης, κάτι τέτοιο. Βάλτε το αν θέλει την Παρασκευή να τα ακούσουμε λιγάκι, σύντροφε. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεφτών και ψευδών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Ψηφοθυρία, λόγοι και εμβατήρια ποτέ δεν έφεραν την αλλαγή. Γι' αυτό και χάθηκε στα σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια, ρωτάς τι σε έχουν βάλει στο κλουβί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει τρελαθεί. Να κλείσεις τες πληγή θανατηφόρα και μες στα νέα ψάχνεις μια δουλειά. Τα δάκρυα σου γίνονται μαστίγια και το λαιμό σου σφίγγουν σαν φιλιά. Όσα τα κέρδισες με τα μαρτύρια θα μαζαρεύουν πάλι στα χαρτιά. Τρέχεις να ψάξεις μες στα καταφύγια και βρίσκεις μια εχμάλωτη γενιά. Τον Τασόπουλο τον ξέρεις? Τον ξέρω. Ο Τασόπουλος λοιπόν θέλω την Παρασκευή να βάλεις αυτό που λέει ότι έχει γαμίσει τη Μεσσία Αθήνα. Τατσόπουλος, δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά ναι. Εγώ το λέω Τατσόπουλος. Λοιπόν, και να βάλεις κάποιες από αυτά που λέγανε ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ, το ΠΑΣΟΚ, η ΔΙΜΑΡΗ, η Νέα Δημοκρατία και ο Λεβέντης, ναι, που έχει σχέση με αυτό, και να βάζεις τον Νικολόπουλο και τον άλλο να τον Καμένο που να λένε στα τέσσερα. Εντάξει, έχω επιδείξει και τη μισή Αθήνα. Δείτε γιατί χανόμαστε. Θα τον παίξω κι εγώ. Στα τέσσερα. Κάθε σταγόνα από σένα το τέλος του έρωτα. Εντάξει, έχω επιδείξει και τη μισή Αθήνα. Υπάρχει φως στο βάθος. Το φως έγινε τρυπάνι. Ρε παιδί μου, γιατί ήρθες και πειράζεις εκεί? Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ. Γαρνίτε γιατί χανόμαστε. Μια πλαστική ανέμισε σημαία, πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμασε στο μυαλό σε μια κεραία, η δύση σύρια και τσιχλαρό. και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάθη κλέβουν τον καιρό, και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν το ψέμα σέρνει το χώρο. Έλα βρε Αποστόλη, μια παραγγελιά θέλω για όποτε. Ηλεκτρικός Θησέας. Σε πηγάδι? Ναι. Ζωγράφησε έναν ήλιο στο ταβάνι, μίλησε με τα γέννη της νυχτιάς και χόρεψε μαζί με τη σκιά σου στους ήχους μιας αδύναμης καρδιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήγες ξανά στο δρόμο της φωτιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήγες ξανά